بے شمار اولیاء عظام کا وصال ہوا اور پاک و ہند میں ان کے آراس منعقد کیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان سب پر تبصرہ تو ممکن بھی نہیں. چند باتیں جو اس مہینے میں بر صغیر میں مسلمان اپنے اسلامی تہوار کے طور پر مناتے ہیں. اس مہینے کی 6 تاریخ کو پورے بر صغیر پاک و ہند میں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا عرس اور ان کی یاد منائی جاتی. اس مہینے کا عالم اسلام کا ایک تہوار ایک یاد. اس مہینے کی 27 تاریخ شب معراج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حیرت انگیز عقل و خرد کی دنیا میں رہنے والوں کو دنگ کر دیا وہ سفر حضور علیہ السلام نے اس مہینے میں فرمایا. 27 شریف کا نام دے کر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حصول برکت کے لیے مناتے ہیں اور اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج 3 رجب المرجب 6 تاریخ کو حضور خواجہ غریب نواز کی یاد منائی جاتی ہے تو ان کا تذکرہ ہم آپ کی دانش میں از بس ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ایک آدمی آپ کو پیاس لگ رہی ہو اور ایک پانی کا گلاس آپ کی خدمت میں پیش کر دے تو آدمی پانی پینے کے بعد ایک گھونٹ یا ایک گلاس پانی پلانے والے کا شکریہ ادا کرتا. آپ کہیں بہت بڑے مہمان ہو تشریف لے جائیں اور کوئی عام آدمی یا خاص آدمی آپ کی گاڑی کا دروازہ کھول دے تو بھی آپ کہیں گے شکریہ. بیٹھنے کے بعد گاڑی کا دروازہ بند کر دے تو آپ کہیں گے شکریہ. دن بھر میں زری زری باتوں پر آدمی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ہمیں بھی حکم یہی دیا گیا کہ جب کوئی احسان کرے خواہ وہ احسان کسی خانے کسی درجے کا ہو کتنا ہی چھوٹا لیکن آدمی اس کا شکریہ ادا کرے. اور اس کو اتنے پیارے انداز میں فرمایا گیا کہ جو آدمی کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار کیسے ہو سکتا. شیخ سعدی اسے اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے آخرت کو فراموش کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو فراموش کرنے والے، کیا تو نے ایک آدھی چھٹان کے پرندے چڑیا کو نہیں دیکھا کہ جب وہ پانی پیتی ہے ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد اپنے چہرے کو اوپر کرتی ہے اور پھر ایک گھونٹ پانی لیتی. تجھے سبق لینے کے لیے جانور سے سبق لینا بھی بڑا آسان، وہ ایک گھونٹ پینے کے بعد آسمان کی طرف اپنے منہ کو اٹھا کر گویا اپنے رب کا شکر ادا کرتی. تو مجھے بتائیے ہندوستان کی جس سرزمین پر لاکھوں آدمی جن کے ہاتھ پر مشرب اسلام، میں اور آپ جو الحمدللہ اسلام کے دائرے، یا وہ لوگ جو پہلے سے اسلامی تھے ان کے اسلام کی بقا کے لیے، اور وہ لوگ جو دوسری برادری ہندو وغیرہ سے ان کا تعلق تھا، ان سب کا اسلام قبول کرنا حضور خواجہ غریب نواز کا مرون منت ہو. یہ کیسی عجیب بات ہوگی کہ ان کے وصال کے ایام آئیں اور ہم ان کا احسان اور ان کا شکریہ ادا نہ کریں. تو ہماری گفتگو یہ، حضرت خواجہ غریب نواز بر صغیر کا عظیم صوفی، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی کی چند جھلکیاں. میں نے اپنی گفتگو میں پہلے عرض کیا کہ آیت مقدسہ کی تفسیر مراد نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مراد. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ کی شخصیت اتنی ہما جہت ہے کہ میں کسے عنوان بناؤں. اگر ان کے بچپن کو عنوان بنایا جائے وہ ایک مستقل عنوان، ان کی سیاحت اور جناب دنیا میں جو انہوں نے دیگر ممالک میں وہ سیاحت انہوں نے کی، ایک یہ مستقل عنوان جن صوفی اور جن نیک بندوں سے معروف جو دنیا میں، ان سے ملاقات یہ ایک الگ عنوان، ان کا تحصیل علم کرنا ایک الگ عنوان، اور تحصیل علم کے بعد کامل شیخ کی تلاش میں کن کن ممالک کی خاک چھان ماری، اور اس کے بعد بالآخر وہ اپنے گوہر مراد عثمان ہارمنی رحمت اللہ علیہ تک پہنچ گئے، یہ ایک الگ عنوان۔ ہندوستان کا پورا سفر ایک الگ عنوان، ان کی علمی شخصیت پر گفتگو ایک یہ مستقل عنوان، اور اس کے بعد اجمیر شریف میں وارد ہونا، جوق در جوق یون کے ہاتھ پر قبول اسلام ایک الگ عنوان ہے، اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ مکمل اسے بھی عنوان بنا کر گفتگو کی جائے کہ بڑے بڑے شہنشاہ اور بادشاہ جن کی آب و تاب سے ہندوستان نرس جائے، اور وہ اپنا دامن مراد پھیلے ہوئے ایک فقیر کے مزار پر انوار پر حاجتیں طلب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو خود لاکھوں کی حاجتیں پوری کیا کرتے تھے، مگر خواجہ غریب نواز کے دربار میں کن کن لوگوں نے دامن پسارا ایک الگ عنوان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت ایک ایسی ہما جہت ہے کہ مکمل گفتگو تو ممکن نہیں، مگر سرکار کا ارشاد ذہن میں رکھیے کہ نیک لوگوں کا تذکرہ معصیت کو دھو دیتا ہے، تو اس میں الحمدللہ ہم خواجہ غریب نواز اور ضمناً جو بزرگان دین کا تذکرہ کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت نیک بندے ہیں، کیا عجب کہ ان کے تذکرے سے ہم سب کی معصیت دھل جائے۔ واقعات کچھ جو ہیں عزیزان گرامی، جیسا آپ اگرچہ یہ بھی الگ عنوان، اور چونکہ لوگ روحانیت سے برگشتہ ہو رہے ہیں تو میں انشاءاللہ کبھی اگر زندگی نے وفا کی ہم اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں گے۔ آپ یقین جانیے جیسے ملک کا صدر ہوتا، جیسے وزیر اعظم ہوتا، دوسرے محکمے کے مختلف وزراء ہوتے ہیں، ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا ہے، ہر صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ سے متعلق عہدیدار ہوتے ہیں، اس طریقے سے پورا مربوط نظام جو گورنمنٹ کو چلاتا یا کسی ملک کو چلاتا، یقین جانیے کہ ایک باطنی نظام ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا، ایک باطنی نظام ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا۔ اور سب سے ذہن میں یہ بات رہے، اس وقت اس دنیا کے کائنات کا نظام اور کائنات کی باغ دور پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پوری کائنات کے غوث اعظم وہی ہیں، ساری دنیا انہی کی اشارے پر منشاء الہی کے مطابق عزیزان گرامی چل گئی۔ اب آئیے ہماری مراد جس شخصیت سے ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی حسن، وہ نجیب الطرفین سید ہیں، لہذا انہیں سید حسن کہا گیا۔ غریب نواز، معین الدین، عزیزان گرامی، یہ ان کے القاب۔ سب سے بڑی مقرر یا مورخ یا محقق کو دشواری یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخصیت جب بام عروج پر پہنچتی ہے اور وہ 40 سال یا 50 سال میں بام عروج تک پہنچے تو اس شخصیت کے بچپن کے حالات ہمیں ملتے نہیں۔ بہت جستجو تلاش میں عزیزان گرامی، جب بھی پوری بات تو نہیں بنتی، لیکن میں کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں جہاں تک محققین نے اپنا سراغ لگایا۔ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والد ماجد، ان کا نام تھا سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی، والدہ ماجدہ ام الورا اور مہنور کے نام سے عزیزان گرامی مشہور تھیں۔ سید گھرانے میں پیدا ہوئے، والد ماجد بہت مالدار اور بہت بڑے زمیندار آدمی تھے، اور دینی ماحول میں خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھ کھولی۔ دنیا پر کیوں، میں پہلے عرض کر چکا کہ وقت نہیں، خواجہ غریب نواز کے ولادت کے بعد دنیا کے منظر پر اگر نظر ڈالیں، یہ وہ دور عزیزان گرامی تاتاریوں کے فتنے کا تھا۔ ایک دنیا میں مسلم ممالک پر ایک فتنہ ایسا مسلط ہوا جس کو تاتاریوں کا فتنہ کہتے ہیں۔ اس تاتاریوں کے فتنے نے ہزاروں اولیاء کو سلا دیا، بے شمار محدثین کا قتل عام ہوا، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، عزیزان گرامی لاکھوں کی تعداد میں یہ سب تہتے ہونے لگ گئے، یہ سب کے سب جاں بحق ہو گئے اس فتنے کی نظر ہو کر۔ ایسے زمانے میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت اور بچپن آپ نے ایسے پرفتن دور میں عزیزانے گزار انہوں نے گزارا. ایک روایت یہ ہے کہ جہاں آپ پیدا ہوئے جنوبی ایران کی طرف ایک شہر ہے, یہ سب ملے ہوئے شہر. ایک روایت یہ ہے کہ اس شہر کا نام سجستان, ایک روایت یہ ہے کہ سجستان ہی کا ایک قصبہ ہے جس کو سنجر کہتے ہیں, خواجہ غریب نواز کے نام کے ساتھ اس لیے حسن سنجیری لگتا ہے کہ آپ سنجر میں پیدا ہوئے. یا سجستان اس کا بڑا شہر اور یہ قصبہ تھا, وہاں پیدا ہونے پر آپ کا نام سید حسن رکھا گیا. تاتاریوں کے فتنے سے تنگ آ کر آپ کے والد ماجی مختلف جگہ نقل مکانی کرتے رہے. نقل مکانی کرتے کرتے ہمیں ایک سراغ یہ ملتا کہ خواجہ غریب نواز کے والد ماجی اپنے زن اور فرزند کو لے کر بغداد شریف تشریف لے آئے. بغداد جب آئے, بغداد شریف میں یہ روایت مشہور ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کے قرب و جوار ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس میں شیخ شبلی جیسے بزرگ آرام فرما, جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پیروں کے بھی پیر, وہ بھی وہاں آرام فرما. کہتے ہیں کہ وہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ماجد کا مزار بھی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہوا اور خواجہ غریب نواز اب تنے تنا رہ گئے. اور بغداد شریف میں آپ کا قیام تھا, اور بغداد شریف میں قیام کے دوران وہ ایک باغ کو اپنا ذریعہ معاش بنا کر اس باغ کو سینچتے, اس کی آبیاری کرتے, اس سے جو پھل یا جو کچھ پیدا ہوتا وہ ہمارے غریب نواز کا ایک ذریعہ معاش تھا. تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ خواجہ غریب نواز میں تصوف و طریقت اور اسلامی انقلاب کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے, آدمی جب اپنی آنکھوں سے اپنے مسلمان اور بے شمار لاکھوں مسلمان کی عزت آبرو جہو حشمت کو مٹتا ہوا جب دیکھتا ہے, فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کا جی دنیا سے اچھاٹ ہونے لگ جاتا. یہ دنیا بالکل بیکار, بالکل لغو ہے, بہت ہی عارضی یہ گھر ہے. اور اس پر ہم نے کئی مرتبے تقریر میں بھی عرض کیا کہ دنیا جو ہے یہ تو ایک کھیل اور تماشے کی مانند, جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا اور رب کریم نے ہر موقع پر ہمیں یہ درس دیا کہ دیکھو باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا, یہ دنیا جو ہے یہ تو بالکل بہت ہی ناپائیدار اور بہت ہی کمزور ہے. اگرچہ خواجہ غریب نواز کا جی ان تمام معاملہ سے اچھاٹ ہوا, میں عرض کر رہا تھا اس پہ تقریباً تمام سیرت نگار متفق ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے باغ میں ایک مرتبہ بغداد کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی ہے. بعض لوگوں نے ان کا نام ابراہیم قلندری بھی نقل کیا, لیکن ہم نے اپنی نالی اگرچہ ہماری معلومات کم ہے, لیکن قلندر یہ اسلامی تصوف یا طریقت کی کوئی اصطلاح نہیں, ہم اسی کو ترجیح دیں گے. تو ان کا نام حضرت ابراہیم قندوزی ہے. ان کی حیثیت میں بھی مورخین کے اختلاف, حیثیت حالت جس کی بتائی جاتی جبکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ سالک تھے, یعنی جو حالت جس میں ہو جس سے شریعت کا قلم اڑ جاتا, یا تو وہ ایسے مجذوب تھے اور یا تو وہ سالک تھے. وہ اس جگہ سے گزر رہے تھے, خواجہ غریب نماز نے ان کا حلیہ فقیروں والا اللہ کے نیک و بندوں والا جب دیکھا فوراً آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے باغ میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھنے کی دعوت دی. ابراہیم قندوزی نے دیکھا ایک نوجوان میری طرف لپک کر آیا اور نہایت عزت و حشمت کے ساتھ مجھے دعوت دے رہا, چنانچہ آپ نے انہیں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا ذرا سا وقت مجھے دیجئے, اور جانے کے بعد اپنے باغ میں جو پھل تھے ان سب کو طبق میں رکھ کر حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. کہا حضور مہمان نوازی کے لیے بس اس فقیر اور اس باغ میں یہی کچھ ہے اور اسے آپ قبول فرمائیے. ابراہیم قندوزی نے دیکھا ایک جوان ہے جو ان سے فرشتہ, ایک جوان ہے جو ان سے محبت عقیدت کا اظہار کر رہا. انہوں نے کچھ کھایا اور کھانے کے بعد اپنے جیب میں خرقہ شریف میں ہاتھ ڈالا, پیراہن میں ہاتھ ڈالا اور ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا خواجہ غریب نواز کو دے دیا. اب جب دیا تو دینے کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ایک بزرگ کا عطیہ اور ہدیہ سمجھ کر اس سوکھی روٹی کو اپنے منہ میں ڈال لیا، بڑی مشکل سے اسے چبانے لگ گئے۔ فقیر اپنا کام کر کے ابراہیم قندوزی نہ جانے کس طور پر، کس زبان میں، کس حال میں انہیں نواز دیا اور باغ سے باہر لے گئے۔ خواجہ صاحب کا یہ روٹی کا ٹکڑا پیٹ میں اترنا تھا کہ یہ ایسا کیمیا ثابت ہوا کہ دنیا سے جی اچھاٹ ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کیا، اپنی پنچکی، اپنا باغ، یہ سب فروخت کر دیا۔ فروخت کرنے کے بعد اکثر حصہ فقراء پر تقسیم کر دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک رمز کو اپنایا جو ہر عالم کو اپنانا چاہیے، ہر سلوک کے راستے میں چلنے والے کو اپنانا چاہیے۔ خواجہ غریب نواز نے یہ طے کیا، پہلے تو علوم دنیا کی تحصیل کروں گا کہ بے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش یہ ممکن نہیں ہے، پہلے علم حاصل کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ بغداد شہر سے نکلے، گرد و نواح میں بھی رہے اور اس کے بعد آج جنہیں ہم روسی ریاست کہتے ہیں، سمرقند، تاشقند اور جناب بخارا، یہاں کی خواجہ غریب نواز نے کئی برس یہاں کی سیاحت اور سیاحی کی، اور جو بھی عالم، جو بھی بزرگ آپ کی سمجھ میں آیا، زانو ادب طے کیا اور اسے تحفے علم کی۔ ایک وقت آیا کہ تمام علوم سے فراغت کے بعد اب ہمارے بزرگوں کا شعار یہ رہا، وہ کامل شیخ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں تاکہ ان کا رابطہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما، جیسے کہ سورہ لقمان میں ایک جگہ ارشاد ہوا، وقت سبیل من اناب الیا، اس کا دامن تھام لو، اس کے دربار میں آ جاؤ یا اس سے تعلق اپنا قائم کر لو جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع لائے۔ اب یہ کامل شیخ کی تلاش میں نکل گئے۔ عزیزان گرامی، اب کیا ہوا، کامل شیخ کی تلاش میں نکلنے کے بعد روسی ریاست تاشقند وغیرہ کے گرد و نواح میں ایک شہر ہے جس کو بعضوں نے ہارون کہا، بعضوں نے اسے ہرمن کہا، وہاں سلسلے چشت کے بہت بڑے شیخ تھے جن کا نام حضرت عثمان تھا۔ ہرمن میں رہنے کی وجہ سے عثمان ہرونی یا ہارونی کہلائے۔ حضرت شیخ، حضرت خواجہ غریب نواز ان کے دربار میں گئے۔ پہلے پہل تو یہ بزرگان دین اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اپنے پاس کوئی آئے تو اسے منع کر دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ، تمہیں مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان بزرگوں کی بزرگی کا راز یہی ہے کہ ان میں نہ تصنع ہوتا، نہ دکھاوا ہوتا ہے، نہ ظاہری بناوٹ اور سجاوٹ ہوتی، وہ تو مخلوق خدا سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے خواجہ غریب نواز سے کہا، میاں تم کیا کرو گے، یہ جو پہلے سے 200 آدمی میرے پاس موجود ہیں، تم ان سے پوچھ لو انہوں نے مجھ سے کیا پا لیا کہ تم پالو گے۔ خواجہ غریب نواز کی عقیدت نے یہ کہا، حضور جیسے یہ 200 غلام پل رہے ہیں اس میں ایک کا اضافہ اور فرما لیجئے۔ خواجہ خاموش ہو گئے۔ اب اپنی شیخ کی خدمت میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ رہنے لگے۔ شیخ نے 2.5 برس تمام سلوک کی منزلیں طے کرائیں، اور خواجہ غریب نواز کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ شیخ اپنے تمام مریدوں سے جان چھڑا کر جب الگ نکل گئے جنگل کی جانب، تو اس وقت خواجہ غریب نواز نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اطاعت و فرما برداری کا عالم یہ تھا کہ اپنے شیخ کا سامان سر پہ رکھے ہوئے، ان کا ضروریات سفر اپنے سر پہ رکھے اور بس پیچھے پیچھے چلتے۔ حضرت عثمان ہارونی آگے آگے۔ غرض یہ کہ 2.5 برس جب یہ سلوک کی منزلیں طے کر لیں، اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے سب کچھ اپنے شیخ سے پانے کے باوجود، کہا جاتا ہے کہ 20 برس کامل اپنے شیخ کی خدمت میں گزارے، جہاں شیخ وہیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت کا سراغ ہمیں یہ ملتا، خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد نے حج کا یا مکہ مکرمہ کا سفر کے لیے وہ عازم ہو گئے، اپنے مرید خاص کو لے کر مکہ مکرمہ گئے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ حاضری ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے طواف فرمایا، طواف فرمانے کے بعد میں دعا کے بعد خواجہ غریب نواز کا ہاتھ اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کے گھر کے سامنے کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، اب اس کو میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ عموماً تصوف کی کتابوں میں یوں ملتا کہ ہاتھی سے غیبی نے کہا، ہم نے قبول کر لیا، جس پر عثمان ہارمنی بہت مسرور ہوئے. اس کے بعد اپنے شیخ کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے. سبحان اللہ، جیسے عقیدت مند حضور کے دربار میں حاضری دیتا، پیر و مرشد کے ساتھ حاضری دیتے رہے، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے سپرد ایک کام کیا گیا. تمام محققین کہتے ہیں، ان میں بھی بعض اکابر اور صحیح روایات پر، خواجہ غریب نواز نے حضور کی بارگاہ میں جب سلام عرض کیا تو حضور کی بارگاہ اقدس سے وعلیک السلام کا خطاب بھی حضور کے قبر انور سے سنا، اور سرکار نے فرما آج ہم تجھے معین الدین بناتے ہیں اور ہندوستان کی سرزمین کے لیے بحیثیت مبلغ تیرا انتخاب کیا جاتا. یہ نام میں نے آپ نے نہیں دیا عزیزان گرامی، لفظ معین الدین کہ ہمارے دین کا تو مددگار، یہ لقب خواجہ غریب نواز کو نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اب آئیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، اب جب واپس لوٹتے ہیں اس کا سراغ بھی ملتا ہے کہ اب بغداد شریف آئے، اور بغداد شریف میں حضور غوث اعظم رضی اللہ سے بھی آپ نے ملاقات کی. ایک سراغ ہمیں روایتوں میں جو کامل اولیاء کرام کی کتب میں ان سے کرتا، ایک سراغ یہ ملتا کہ حضرت خواجہ غریب نواز حضور غوث پاک سے اکتساب فیض کے لیے 5 مہینے کچھ دن بغداد شریف میں رہے، اور حضور غوث اعظم سے عزیزان گرامی آپ نے اکتساب فیض کیا. یہ سراغ بھی ہمیں ملتا ہے کہ سیاحت میں وہ زمانے کے بہت بڑے کامل شہر جو امام راضی کے پیر و مرشد ہیں حضرت نجم الدین کبری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے شیخ، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے. یہ وہ بزرگان دین ہیں، حضور غوث اعظم کو کون نہیں جانتا. نجم الدین کبری یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس وقت گرد و نوا میں ہلاکو خان کی فوجیں گھیری ہوئی تھیں، شہر کے لوگ آ گئے، حضور ذرا کرم فرمائیے، یہ تو دشمن تو یہاں تک پہنچ گئے، آپ کرم فرمائیے. پہلے تو آپ ٹالتے رہے، لیکن مرید اور جناب علاقے کے لوگوں کے اصرار پر آپ جس کٹورے سے پانی پیتے تھے، نجم الدین کبری کا مقام دیکھیے، پانی پینے کے بعد شہر کے لوگوں کے اصرار پر آپ نے کٹورے کو اوندھا کر دیا. ہلاکو کی فوجیں شہر کو تباہ کرنے آئیں، وہ دیکھتی ہیں کہ نہ آبادی ہے نہ مکان ہے، کچھ نہیں، ایک جنگل ہی جنگل ہے. سب کے سب اندھے ہو گئے. اور اس کے بعد جناب دوبارہ حملے کی کوشش کی گئی، دوبارہ حضرت نے کٹورا اوندھا کر دیا، سارے لوگ اندھے ہو گئے. مگر تیسری مرتبہ کسی حاتیب غیبی نے کہا، نجم الدین کبری منشا الہی یہی ہے، اب اس کے بعد تمہارا کوئی چارہ نہیں ہوگا. نجم الدین کبری سمجھ گئے، اپنے مریدین کو کہہ دیا کہ جاؤ اپنے اپنے شہر، اور مجھے یہ بشارت ملی ہے کہ میں بھی اس میں شہید ہو جاؤں گا، میں تو اس مکان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. نجم الدین کبری یہ وہ شخصیت ہیں، کون نہیں جانتا امام راضی رحمت اللہ علیہ. آج ان کی تفسیر کبیر پڑھیے، دیگر کتب پڑھیے، اسلام کے دفاع اور اسلام حقانی کی جو جنگ امام راضی نے اپنے زمانے میں لڑی، ان کے مکتوبات، ان کی تفسیر پڑھنے سے پتا چلتا کہ بے دین بد مذہب ملحدوں کے ساتھ آپ نے کیسی جنگ کی. سنیے نجم الدین کبری کا یہ مرید جو بہت بڑا محدث اور امام، عین وقت نزع، جب وقت نزع آیا، یاد رکھیے شیطان اس وقت بھی آدمی کا ایمان چھین لے کے لیے آ جاتا. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اس وقت سے ہمیں بچائے کہ جب انسان کا، مسلمان کا ایمان چھیننے کے لیے شیطان کا آخری حربہ ہوتا ہے. رب کریم خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اس وقت بھی شیطان کے مکر و قید سے ہمیں محفوظ رکھے. شیطان آ گیا، کہا نجم الدین بڑے مناظر کیے، تفسیریں لکھیں، بڑی کتابیں لکھیں، اب بتا تو خدا کو کس دلیل پر مانتا، خدا کی مانگنے کی تیرے ماننے کی دلیل کیا. علامہ راضی نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اسے رد کر دیا، دوسری دلیل پیش، شیطان اسے رد کر دیا. غرض یہ کہ تقریباً امام راضی مناظرے میں ہار گئے. اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ کامل شیخ ہو تو اپنے مریدوں کس طریقے سے مدد کرتا. حضرت نجم الدین کبری وضو فرما رہے، اور وضو فرماتے ہوئے سینکڑوں میل اپنے مرید پر جو گزر رہی اسے ملاحظہ فرما رہا. جب دیکھا کہ میرا مرید امام راضی لاجواب ہونے والا، آپ نے ایک آواز دی، کہا راضی کیا دلیلیں پیش کرنے پر لگا. یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا؟ خدا کو ماننے کے لیے دلیل کی کیا ضرورت؟ بس یہ کلمہ امام راضی کے کان میں پہنچا اور آپ نے آخری مناظرے کا بند یہ کہا کہ شیطان سن، یہ تو پھر دلائل اور اس کی دنیا، میں تو خدا کو بغیر دلیل کے مانتا، خدا کو ماننے کے دلیل کی کیا ضرورت؟ یوں آپ کی جان شیطان سے چھوٹ گئی، خاتمہ بالخیر ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ نجم الدین کبریٰ، ان کے ساتھ صحبت ہوئی، ان کے ساتھ بیٹھے، اور اسی طرح بے شمار، میں تو بتاؤں کہ عنوان باندھا جائے، بے شمار بزرگوں سے ملتے ہوئے، عزیزان گرامی، سمرقند، تاشقند، بخارا، بغداد، یہاں سے ہوتے ہوئے حضور کے ارشاد کی تکمیل میں افغانستان غزنی بھی پہنچے، اس وقت غزنی اجڑ گیا، اس لیے کہ محمود غزنوی کے جو جان نشین تھے وہ اپنی حکومت کا حدود اربا برقرار نہیں رکھ سکے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک صوفیوں کی جماعت کے ساتھ لاہور تشریف لائے، لاہور میں اسلام آ گیا۔ بر صغیر کی تاریخ دیکھیے، 92 ہجری پر حجاج کے حکم سے جس وقت محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر حملہ کیا، سندھ، ملتان، پنجاب، یہاں اسلام آ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد میں عزیزان گرامی محمود غزنوی، پھر اس کے بعد سلطان مسعود، پھر ان کے بعد تک داتا گنجبش علی حجویری، خواجہ غریب نواز میں جب لاہور میں قدم رکھا، لوگوں کے چہرے پر داڑیاں دیکھی، امامے، ٹوپیاں جب دیکھیں، فرما یہاں کون شخص ہے کہ جس نے تمہیں اسلام سے روشناس کرایا؟ کہ حضور آپ تو آج تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے ایک اور شخصیت آسودہ خاک ہے جن کو سید علی حجویری کہا جاتا ہے، آپ سید علی حجویری کے مزار پور انوار پر آئے، میں اور آپ تو اندھے ہیں، آنکھ والے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کس شخصیت کا مالک ہے اور کس سے کیا ملنے والا۔ کامل 40 دن تک خواجہ غریب نواز داتا گنبش علی حجویری کے پیروں کی جانب ایک چلا فرماتے رہے، اور داتا صاحب پر اسال ثواب ہوتا رہا، داتا صاحب سے رابطہ رہا، اور اس کے بعد کچھ تھوڑی سی ذہن میں مایوسی آئی، یہ سمجھے شاید حضرت داتا گنبش علی حجویری توجہ خاص نہیں فرما رہے۔ جانے کا جب عزم کیا تو اسی دن داتا صاحب خواب میں آ گئے، فرما حسن سنجیری پسارو اپنا دامن، آج تو ہم تمہیں عطا فرمانے کے لیے آئے۔ خواجہ غریب نواز نے دامن پسارا، داتا گنبش علی حجویری نے کیا عطا فرمایا اس کا ترجمہ صرف خواجہ غریب نواز ہی کے منہ سے سن لیجئے، کہ جب وہ دلی کی جانب مائل ہوئے، یہ شیر مزار پر کہہ دیا، جو یہ ایسا عالمگیر ہوا کہ جو داتا صاحب کا ماننے والا ہے سبحان اللہ، اسے ازبر یہ شعر ہے، گن بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقے سارا پیر کامل کامل اعلی رہنما۔ بعد اس زمانے کے محققین نے کہا یہ شعر تو مشہور ہے، مگر کہتے ہیں اصل مصرا جو خواجہ غریب نواز نے کہا اس میں ذرا سا فرق ہے، جو مصرا معروف ہو گیا وہ کچھ اور ہے، جو خواجہ صاحب نے کہا وہ اور ہے۔ میری دانش میں دونوں طرح پڑھا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ محقق کہتے ہیں مصرا یہ تھا، گنج بخشے فیض عالم، نہیں فیض ہر دو عالم مظہر خدا، ناقے سارا پیر کامل کامل رہنما، یہ دونوں عالم کو فیضیاب کر رہے ہیں حضرت حضرت داتا گنبش علی حجویری۔ یہ شعر کہہ کر ہمارے خواجہ دلی کی جانب مائل ہوئے، اور یہاں یہ مصرا لاہور اور مسلمانوں پر جو داتا صاحب کے ماننے والے ہیں الحمدللہ اتنا مشہور ہوا کہ آج آپ لاہور جائیے، میں کیا کہوں، کسی کی برائی تو نہیں کر رہا، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبروں کو دیکھ، جہانگیر کو کون نہیں جا، جہانگیر کا مقبرہ دیکھ، بڑی بڑی جہو و حشمت رکھنے والوں کی قبر پر چلے جائیں، بڑے بڑے بادشاہ جن کے ڈنکوں سے آسمان گونجتا تھا آج ان کے مزار پر سناٹا ہے، اور حضرت داتا گنبش علی حجویری کے مزار کا عالم یہ ہے۔ ایک اوسط اندازہ ہے کہ ایک سال میں کم سے کم 2 کروڑ سے زائد آدمی حضرت داتا صاحب کے مزار پر انوار پر آتا ہے، 2 کروڑ سے زائد آدمی، یہ شان حضرت داتا گنبش کی ہے۔ کچھ اور کہیں گے گفتگو اور طویل ہو جائے۔ ادھر حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی طرف مائل ہوئے، ہندوستان کا حال سنیے کیا، بڑے بڑے محققین کہتے ہیں کہ ہندوستان جب گرفت محمود غزنوی کی ڈھیلی ہو گئی، اس کی اولاد اس کے پورے حدود اربعہ کو برقرار نہ رکھ سکے۔ ایک حادثہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا، اسلامی سلطنت کا ایک بہت بڑا بادشاہ جناب شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر جب حملہ کیا، مرٹھے راٹھور ان پر جناب جب حملہ کیا تو اس میں بہت بری شکست شہاب الدین غوری کو اٹھانی پڑی، جس نے ہندوستان کے راجاؤں کو اور مضبوط کر دیا. اللہ اکبر، سلطان شہاب الدین غوری جب لوٹا، لوٹنے کے بعد یہ ایسا قلق تھا کہ آپ یقین جانیے جب وہ زخمی ہوا، اگر اس کے وفادار سپاہی اسے زبردستی گھوڑے پر لاد کر بھاگے نہ ہوتے، شہاب الدین غوری بھی کام آ گیا ہوتا. اب اس نے اپنی صفوں کو درست کرنا شروع کیا. ایک تاریخی حوالے سے پتہ لگتا کہ افغانستان میں 125,000 سپاہی شہاب الدین غوری نے جمع کی تاکہ ہندوستان پر حملہ کیا جائے، مگر جب بھی عزم کرتا، پچھلی شکست جب یاد آتی تو پیر پھول جاتے. اچانک اس نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا شہاب الدین غوری حالات سازگار ہیں، ہندوستان پر حملہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کے لیے ہندوستان کے لیے تجھے چن لیا. ایک بزرگ کا اشارہ دیکھ کر شہاب الدین غوری اپنی تمام لاہو لشکر کے ساتھ دلی آتا اور اس طریقے سے فتح کرتا ہوا اجمیر پہنچ گیا. اجمیر شریف جب پہنچا تو اس وقت رائے پتھورا کا راج تھا، اور یہ اجمیر شریف جب یہ پہنچا، اجمیر شریف پہنچنے پر مرٹھوں نے راٹھوروں نے بہت بڑی جمعیت جمع کر کے اور بہت بڑا حملہ شہاب الدین غوری پر کیا، مگر ایک حملے میں ناکام تھا. جنگی جائزہ اگر لیا جائے، شہاب الدین غوری نے حکمت عملی یہ تھی کہ اس وقت اس نے پوری فوج کو داؤ پہ لگا دیا، لیکن اب حکمت عملی یہ تھی ایک چوتھائی فوج کو تازہ دم اس نے الگ رکھا کہ لڑتے لڑتے مصروف کرتے کرتے ان کی فوجوں کو تھکا دیا جائے، جب ان کی فوجیں تھک جائیں تو ایک چوتھائی فوج تازہ دم ان پر حملہ کر دے، کام ہو جائے گا. اور ہوا بھی یہی کہ تازہ دم فوج نے جب حملہ کیا، آنن فانن میں جناب اجمیر جو ہے وہ فتح ہو گیا. اب کیا ہوا، اجمیر کی فتوحات کا جائزہ لینے کے لیے اب شہاب الدین غوری نکلتا، اس واقعے کو بھی فراموش نہ کیا جائے. جیسے خواجہ غریب نواز نے تمام اجمیر کے رہنے والوں کو جب دعوت دی، بے شمار لوگ اسلام لے آئے، خواجہ صاحب کی شخصیت کو دیکھ کر چہرہ نورانی اور انداز تبلیغ ایسا، سب مسلمان ہونا شروع ہو گئے. آپ نے سوچا کیوں نہ راجہ کو بھی خط لکھا جائے، راجہ کو خط لکھا اسلام قبول کرنے کے لیے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ اس نے خط لکھا، کوئی جواب نہیں دیا. بدتمیزی یہ تھی کہ خواجہ رضی اللہ کے خط کو پھاڑ کر دعوت اسلام کو فراموش کر کے اس کا شاہی حکم جاری ہوا، جاؤ اس فقیر سے کہہ دو کہ آنا ساگر کو چھوڑ کر باہر نکل جائے. یہ جواب خواجہ غریب نواز کو جب آیا، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دہن سے جو بات نکل جا اس کی لاج رکھتا. خواجہ غریب نواز کے دہن سے نکلا، لو تمہارے راجا کو میں نے قید کر دیا، اسے میں نے قید کر دیا، اور جناب غلام کو راجا، راجا کو غلام بنا دیا. یہ کلمہ جب نکلا، شہاب الدین غوری جب حملہ کیا، اللہ اکبر، قطب الدین ایبک جو اس کا غلام تھا اسے اجمیر کی کمان دے دی. اور اس کے بعد جب مضافات میں نکلا تو حیران تھا کہ لوگوں کے سروں پر امامے ہیں، داڑیاں ہیں، مسلمان نظر آتے ہیں. پوچھا اس سے پہلے تو حالات کچھ اور تھے، یہ کون شخص تمہارے پاس آیا؟ انہوں نے کہا آج بھی وہ آنا ساگر پر جلوہ گر ہے جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا. شوق اور اشتیاق میں شہاب الدین غوری آنا ساگر پر گیا. کہتے ہیں نماز کا وقت تھا، خواجہ غریب نواز امامت فرما رہے ہیں، اس نے بھی امامت کے ان کے ابتدا میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد امام مقتدی کی جانب جو دعا کے لیے مائل ہوتا، شہاب الدین غوری نے جب نورانی چہرہ دیکھا، اش اش کر اٹھا کہ یہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے خواب میں مجھے بشارت دی تھی کہ شہاب الدین غوری اب کی مرتبہ حملہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ہندوستان کی سلطانیت کا پروانہ دے دیا. چنانچہ یہ فتح ہوا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ کی حفاظت کے لیے اس نے پورے دستے فراہم کیے، اور اس کے بعد پوری حکومت قطب الدین ایبک کے حوالے کی اور وہاں سے چلا گیا. خواجہ غریب نواز کے دم سے جو کلمہ نکلا، میں نے راجا کو غلام، غلام کو راجا بنا دیا، سو یہی ہوا. اور اس طریقے سے ہندوستان میں حفیظان گرامی اسلام پھیلنے لگا. ایک دو نہیں، لاکھوں افراد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار یہ اپنی زندگی میں آتے مزار پور انوار پر تو آج تک عزیزان گرامی ایسا ہی ایک ہجوم ہے. مجھ سے کہو تو میں تو یہ کہوں گا آپ جا کر وہاں جائزہ لے لیجئے. قسم خدا کی پورا اجمیر خواجہ غریب نماز کے نام پر پل رہا, پورا اجمیر خواجہ غریب نماز کے نام پر پل رہا. ایک دو منٹ میں آپ کے لوں, مجھے بتائیے صاحب, شاید کبھی وقت وقت ہم گفتگو کریں گے. اکبر خدائی دعوے دار کچھ دنوں میں اس کے جو حالی موالی تھے انہوں نے اسے اس کے لیے بھی تیار کر دیا تھا کہ پہلے تم نام دعوے نبوت کرو اور نبوت کرنے کے بعد تمہارے خدا بنانے کا پروگرام کا بھی ہم اہتمام کرتے. کچھ دنوں کے بعد خدائی دعوے دار بھی ہو جانا. کیسے کیسے لوگ پیچھے لگ گئے. کوئی تحقیق کرنا چاہے اس زمانے کے محقق علامہ عبد القادر بدایونی کا عزیزان گرامی لٹریچر دیکھا جائے کہ جو اس میں خرابیاں پیدا ہو گئیں آپ کو تعجب ہوگا. ہر برادری میں اس نے نکاح رچا لیا. ہندوؤں میں بڑے بڑے راجاؤں اپنی بیٹیوں کو بھیج دیا. اور وہاں سب سے بڑا غور طرف مسئلہ یہ تھا کہ شہنشاہ اکبر کی نرینہ اولاد کوئی نہیں. حکومت جہاں وہ حشم مغلیہ سلطنت کا تاجدار کون ہوگا؟ عجیب نظام قدرت ہے. بڑی بڑی خواتین خوبصورت پیش کی گئیں مگر وہ بھی مغلیہ سلطنت کا دوسرا تاجدار پیدا کرنے میں ناکام رہی. کوئی پیدا نہیں کر پائی. کسی درباری نے مشورہ دے دیا اکبر صاحب کہاں خدائی دعوے میں لگے ہوئے ہو, کیا فتح پور سیکری سے واقف نہیں؟ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہاں ایک بزرگ تشریف فرما ہے جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے متعلق ہیں. ان کے دربار میں جاؤ, تمہیں دو سلطنت کرنے کے لیے اولاد ان کے دربار سے ملے. اکبر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا, دنیا بھر کی حاجت ہم روا کریں اور ہم اپنا دامن کسی فقیر کے آگے پھیلائیں؟ لیکن اس بات نے درباری کو اس کی نیند حرام کر دی. بالآخر اس نے طے کیا آگرہ کی طرف سفر کیا. حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد فقیر کی طرح دامن پھیلا رہا. ایک فقیر کے آگے شہنشاہ اکبر اولاد مانگنے کے لیے کھڑا ہوا. حضرت سلیم چشتی نے فرما سنو حیدرآباد حکمراں تم نہیں ہو, حیدرآباد ہو گیا اس کا ہندوستان حکمراں تم نہیں, ہندوستان کا حکمراں تو اجمیر شریف میں سو رہا اور وہی تمہیں اولاد دے سکتا, وہ تمہیں تمہارا جانشین دے گا. آپ کو حیرت ہوگی, وہ بادشاہ جس نے دین الہی کا اجرا کیا, وہ بادشاہ جو ناک میں مکھی بیٹھنے نہ دے, وہ بادشاہ جو اسلام سے برگشتہ تھا. میرے سفر کے اندازے کے مطابق فتح پور سیکری آگرہ سے اجمیر شریف کا سفر 130 کوس یعنی 260 یا 270 میل کا سفر اکبر نے پیدل کیا. لاؤ لشکر اکبر کے ساتھ پیروں میں چھالے پڑ گئے. سارے لوگ کہنے لگے حضور آپ تو دنیا بھر کی حاجتیں پوری کرنے والے, آپ اجمیر جا رہے ہیں ایک اینٹ اور پتھر کے یہاں حاضری دینے جا رہے ہیں؟ اس نے کسی کی نہ سنی. بالآخر جب اس نے اجمیر شریف میں حاضری دی, ایک فقیر کے طریقے سے دامن پھیلایا, لیجیے خواجہ غریب نواز نے اس کی حکمرانی کے لیے اولاد کا اہتمام کر دیا. اور چند دنوں کے بعد دربار میں شہنائیاں بجنے لگی کہ کچھ دنوں کے بعد شہزادے تولد ہونے والے. ڈی صاحب شہزادے جب پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی حضرت سلیم چشتی کی بارگاہ میں لے گیا اور عقیدت و محبت سے کہا میں اس کا نام شہزادہ سلیم رکھوں گا. اس لیے کہ اس کی ولادت کا باعث آپ ہیں. یہی وہ شہزادہ سلیم تھا کہ جس نے بعد میں چل کر عزیزان گرامی جہانگیر کا نام پایا, جہانگیر کا نام پایا جو اکبر کا جانشین ہوا اور اس کے بعد میں ساری حکومتیں سنبھل گئیں. حضرت مجدد الف ثانی رہا کر دیے گئے, اسلامی ماحول واپس آ گیا. غرض یہ کہ یہ اورنگزیب عالمگیر جن کو بعض لوگوں نے کہا وہ صوفیہ کا بڑا دشمن تھا, وہ مقبروں کو الٹ دیتا, وہ تو بڑا بدتمیز آدمی تھا وغیرہ وغیرہ, ارے صاحب عالمگیر یعنی اورنگزیب عالمگیر یہ بھی خواجہ غریب نواز کے مزار جب حاضر ہوا پورا لاؤ لشکر شہر سے باہر پیدل بغیر جوتے کے ننگے پیر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مزار پور انوار پر حاضر ہوتا. لوگ اورنگزیب جیسے آدمی بڑے قرینے طریق ایسا حکمراں کہ لوگوں کے پتے پانی ہو جائے جو اورنگزیب کا نام لیا جائے. جب راستے سے گزرا میں نے ایک محقق کے مقالے میں پڑھا, لوگ حیران. پہلے کہہ دیا تو خبردار کوئی آواز نہ نکالنا, عالمگیر صاحب تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ، وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ کے مزار پر انوار پر ایک فقیرانہ حیثیت میں حاضری دے کر اور اس کے بعد روانہ ہوتا ہے، پورے بادشاہ آخری میں حیدرآباد دکن کے نظام دکن نے بھی وہاں حاضری دی، اور یہ سب کے سب کی علامت نشانیاں آج بھی اجمیر شریف میں موجود ہیں. کسی نے مسجد بنائی، کسی نے مدرسہ بنایا، اپنی اپنی یادگاریں سب نے چھوڑی تاکہ خواجہ غریب نواز کے ماننے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے. مختصر وہ ہندوستان جسے شہاب الدین غوری اپنے ہتھیار جدید ہتھیاروں سے فتح نہ کر سکا. کیسی عجیب بات ہے، ایک پیارے مصطفیٰ کا فرزند چلتا، سبحان اللہ، مدینہ منورہ معین الدین چشتی اور معین الدین کا لقب لے کر کے چلتا. اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی برچہ، کوئی بھلم نہیں. آنے کے بعد اجمیر شریف میں بیٹھ کر پیارے مصطفیٰ کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مظہر بن کر آیا اور پورے ہندوستان کو فتح کر دیا. اور سارے حالات سازگار کرنے کے بعد شہاب الدین غوری کو وہاں کا بادشاہ بھی بنا دیا. یہ ہیں وہ ہمارے خواجہ، رب کریم ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. اسلام کے پھیلانے کا، تبلیغ اسلام کا درد جو ان کے قلب میں تھا، مولائے کریم ہمیں بھی عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.